بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Dhulhijja na kwa baadhi ya nchi kama hapa kwetu ni tarehe 1 ya Dhulhijja biidhnillahi ta'ala kumbushana katika dakika chache yale yanayofungamana na hizi siku 10. Jambo la kwanza kabisa ni swali ambalo wengi katika watu wauliza, itakuwaje kwa mwaka huu 1439? Na hili lishatokea katika miaka iliyopita kwa tarehe zimepishana. Je, tutafuata mwezi wetu wa nchi yetu ama tutafuata kule na kufanyika ibada ya haji? Kuna ikhtilaf baina wanaovyuoni katika suala hili, ingawa ile kauli ambayo wallahu a'lam inaweza kuwa na uzito zaidi, kuwa kila mmoja atafunga kulingana na kuona mwezi kwa nchi yake. Kwa hivyo ikiwa kule ni Arafa tarehe 9, hapa itakuwa ni tarehe 8. Siku ya Idi itakuwa ni siku ya pili yake, kulingana na mwandamo wa mwezi. Na huo ndio msimamo ambao utaufuata siku zote. Ndugu zetu ambao waona tofauti, نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته katika fadhila nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake na neema nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anazowapa waja wake, anjaala لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى أميوكيا مسيم أمبايو وكثريشا وجويما والله سبحانه وتعالى عمل جيما. نكتك مواسم ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizozijalia kwa waja wake, ashr dhilhijja, ni masiku haya ambayo tumo ndani yake, masiku 10 ya dhilhijja. Ikiwa pengine labda uko katika ghafla, kumbuka kitu kimoja, haya masiku tuliyoko ndani yake ndiyo masiku bora kabisa katika masiku ya mwaka mzima. Michana yake ni bora kuliko hata michana yote ya mwezi wa Ramadhani mpaka 10 la mwisho la Ramadhani. Michana ya siku hizi 10 ni bora kuliko hata michana yote ya mwezi wa Ramadhani. Kama vile usiku masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani ni bora kuliko usiku wa miezi yoyote mingine. Kwa hiyo sasa hivi ulivokaa Muislamu, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa uhai, waishi katika masiku bora kabisa. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wal fajri wa layalin 'ashr. Akaapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati wa alfajiri na hii alfajr maulama wana tafsiri tofauti tofauti, lakini ashahid wa layalin ashr, na hapa kwa masiku 10. Yaqulu ibn Kathir rahimahullahu ta'ala almuradu biha 10 min dhilhijjah. Katika hii aya masiku haya 10 anayoyapia Allah subhanahu wa ta'ala yanayokusudiwa ni masiku 10 ya mwanzo ya dhilhijjah. قال كما قاله ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهم رحمهم الله تعالى كما لبوليزا صحاب ابن عباس وعبد الله بن الزبير نوينجينيو نمجاهد نوينجينيو كتكونا وفيون وتفسير كو شهيد جاني كو مسيكو هايا ndio masiku bora kabisa katika masiku ya mwaka mzima. Hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal amal fi ayamin afdalu min hadhihi al-ashara. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakuna amali katika masiku, amali zile zitakuwa ni bora kabisa kama masiku haya 10. Ikiwa ulikuwa ukifanya bidii katika mwezi wa Ramadhani kusoma Qur'an, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwa katika ibada ya saum, kusali kwa wingi swala za sunna, basi mchana haya ni zaidi kuliko katika mchana 10 ya mwisho wa Ramadhani. Kwa hiyo yale uliokuwa ukifanya katika mwezi wa Ramadhani jibidiishe zaidi katika masiku haya 10 kufanya amali. So Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakuna amali katika masiku ni bora kuliko masiku haya 10. Qalu wala aljihadu fi sabilillah. Masahaba wakamuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam hata jihad fi sabilillah, bi maana katika masiku ambayo siwa haya 10 mtu akaenda jihad fi sabilillah, pia huyu yomshinda? قال ولا الجهاد في سبيل الله حتى جهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. اسبقوا يله امباي امتوكا نا نفسي yake na mali yake kisha sirudi na chochote, bi maana auawe kule kule katika vita. Huyu peke yake ndiye atakuwa mbora kuliko yule anayefanya amal katika masiku haya 10. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. نتوما صلى الله عليه وسلم همنا مسيكو أمبوني ما تكوف زيد بلي الله سبحانه وتعالى wala hamna masiku amali njema hupendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko haya masiku 10. Fa akthiru fihinna min at-tahdidi wat-takbiri wat-tahmid. Kithirisheni katika masiku haya kuleta adhkar hizi at-tahlil la ilaha illa Allah wat-takbir Allahu akbar wat-tahmid alhamdulillah. Kithirisha kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhikri hizi na nyinginezo. Wakana Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala idha dakhalat al-ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdaru alayhi. Na katika salaf Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ilikuwa yakiingia masiku haya hujitahidi sana katika ibada. Hakuna aliyekuwa amweza katika kujitahidi katika ibada masiku haya. Kwa watu wasipoteze umri wao katika masiku ambao ni bora kabisa miongoni mwa masiku ya mwaka mzima. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema kama hii na wallahi tutaulizwa juu ya neema wakati kama huu aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala akieleza sababu ya masiku haya kuwa masiku bora kabisa, qala walladhi yadhhar أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة نفذهيري نكوى سبابه إليو بلكيا مسيكو هايا كوى نبورا كبيسا نتفوتنا مسيكو من جينة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وسباب لنياكي وكسانيكا إبادة كوبا نينجي سانا كتك مسيكو هايا كومي وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيره. دنياك كنا صلاة كنا صوم كنا صدقة كنا حج نهاية يوتي هاي ويزي أو هاي كسانيكي كتك مسيكو يوتي اسبوكو مسيكو هاي كومي. كنا مambo ambayo yapendekezwa sana mtu kuyafanya katika masiku haya kumi. Miongoni mwa yale yanayopendekezwa na ibada ni nyingi ambazo waweza kuzifanya Muislamu. As-salah. Rawa Thawban radhiyallahu anhu qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alayka bi kathrati as-sujudi lillah. Nakuhusia ukithirishe kumsujudia kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana swali sana. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك إليه بها درجة. هو تم سجودية الله سبحانه وتعالى سجدة موجة إسبقوا الله سبحانه وتعالى أتكن ينوى وسجد إلى موجة درجة وإكي وصل ركع مبيرز السنة وكم سجودية مرنة الله سبحانه وتعالى أكن ينوى درجة أني نهابة درجة زنزق سليون درجة زبيبوني na kutoka daraja moja mpaka ya pili peponi ma baina samai wal ardh kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kila mmoja akikuzidi wewe katika kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, ujue amekuzidi masafa marefu sana katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa alayka bi kathrati as-sujud lillah, kwa sababu kila sajida unaosujudu Allah akunyanyua daraja. Wa hatta anka biha khati'a, na kufutia na kukusamehe dhambi. Na hii ni kila wakati ambao yajuzu kuswali, swali kithirisha katika kuswali nawafil, si qabliya na baadia peke yake, hata zile nawafil ambazo ni mutlaqa pia kithirisha katika kufanya ibada hizo. Jambo lingine as-siyam, na wako katika watu ambao husema kuwa kufunga katika masiku haya kumi au yale tisa ya mwanzo ni bid'a. Na la kushangaza waweza kumuona mtu kama huyu hata hiyo bid'a haikatazi katika masiku yote mingine, akakataza mahali ambapo hapamo kabisa. Suila Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, aliulizwa Sheikh Ibn Baz عن رجل يقول إن صيام هذه الأيام يعني العشر من ذي الحجة بدعة. شيخ بن باز رحمه الله قال يريزك سبحان موجة سيمك وكفنغ مسيكها يكون من بدعة. فقال هذا جاهل يعلم. هو يرمجين أفا أفونزوي. كتك حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، والحديث يحسنه العلامة الألباني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. أليك ومتوم صلى الله عليه وسلم أكفنغ مسك تسع ذي الحجة ناكفنغ سك عاشوراء na pia akifunga siku tatu katika kila mwezi. Wal hadith rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa ghayru. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an sawmi ayyam al-'ashr أنه مستحب استحبابا شديدا. النووي رحمه الله تعالى akizungumzia kuhusu ibada ya somu katika masiku haya 10 akasema yapendekezwa sana kufunga katika masiku haya, na salafu walikuwa kiaadhimisha sana masiku haya 10. Kwa muislamu asiwache hii fursa. Kuna baadhi yetu, ingawa huwezi kumlazimisha mtu, ni sunna, yapendekezwa umlazimishe mtu, lakini haoni somu yeye isipokuwa Ramadhani mpaka Ramadhani, faradhi peke yake. Ama hizi siyam ambazo ni katika fadhail za muongezea katika ajiri yake na daraja zake, wengi utaona adi kwake kuwa akizikosa wala hana wasiwasi. Sio wajib, sio lazima, lakini muislamu katika mausim ya khairi atakana ajipinde katika ibada, ajisukume ili aweze kuitekeleza ibada kama hii kwa kadri ya vile atakavyoweza. Miongoni mwa amal ambazo pia zapendekezwa sana katika masiku haya, at-takbiru wat-tahlilu wat-tahmid, kama tulivyotaja katika hadithi ya Ibn Umar, fa akthiru min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, kana Ibn Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila as-suqi fi ayyam al-'ashr yukabbirani wa yukabbiru an-nas bitakbirihima. Alikuwa Ibn Umar na sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhuma wakitoka masukoni katika masiku haya 10. Wengi wafikiria kuwa takbira zaanza siku ya Arafa al-fajr, ile ni takbira muqayyada, yani baada as-salawat, lakini takbira ambazo ni mutlaqa zaanza kuanzia kuingia mwanzo wa Dhulhijja. Kwa wakati wote ukiwa uko peke yako, leta takbira, zile takbira za Eid uzirejelea, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, wa hakadha. Sababu sahaba Ibn Umar na Abu Huraira walikuwa wakienda mpaka masokoni wakinyanyua sauti zao kwa takbira, na watu wanaposikia takbira zile hukumbuka pia wao, wakaanza kuleta takbira. Waqala aidan Imam al-Bukhari, وكان عمر يكبر في قبته بمنا فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبير. عمر الخطاب رضي الله عنه alikuwa katika hema lake akileta takbira kwa sauti, watu wakisikia pia waleta takbira kwa sauti, mpaka kufikia masokoni watu waleta takbira kwa sauti, ikawa Mina yote yaenea takbira kwa sauti za juu sana na masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yukabbiru biminan tilka al-ayyam, alikuwa Ibn Umar katika masiku haya na akiwa Mina wakati wa haji akileta takbira kwa sauti, wa khalfa as-salawat wa ala firashihi, na baada ya sala na mpaka akiwa juu ya matandiko yake, fi majlisihi wa mamshahu tilka al-ayyam jami'an, na katika vikao vyake anapokaa na anapotembea masiku haya yote. Wal mustahabu al-jahru bit takbir li fi'li Umar wa ibnihi wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in, na nalopendekezwa ni kuleta takbira kwa sauti kama alivyofanya Umar na mtoto wake Ibn Umar radhiyallahu anhu, kadhalika Abu Huraira radhiyallahu anhu majma'in. Na sisi leo tufanye bidii sana katika kuhuisha hii sunna, kwa sababu ni sunna ambayo wengi kati yetu sisi Waislamu tumeisahau, bali imefikia wakati mpaka watu waona mpaka ifikie Eid peke yake ndio watu waleta takbira. Kwa watu wajaribu kuhuisha hii sunna, kwa sababu takriban yasahaulika mpaka kwa watu wema. Kuna watu ambao ni watu waheri pia wameisahau, kinyume na walivyokuwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Ama sigha za takbiri zimekuja mbali mbali, kama kwa mfano Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd, kadhalika Allahu akbar, Allahu akbar, الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. المهم صيغة يوتي كتكيزو كليتا تكبيرا إما تشديزا. نميونغوني مع عبادة كوف الصيام يوم عرفة. Ikiwa umeshindwa kufunga siku zote hizi tisa, basi usishindwe kufunga siku ya Arafa, siku ya tisa katika masiku haya kumi, kwa sababu sunna hii imekokotezwa sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutaja fadhila kubwa sana zinazopatikana ndani yake. Ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala an sawmi yawmi Arafa أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. والحديث رواه الإمام مسلم. نتوم صلى الله عليه وسلم ألي بوليز وكوسكفونغ سيكو عرفة أكسيما سيكو عرفة وسمهيوة أن يفونغ بإذن الله تعالى مواكا وليوبيتا نمواكا موجة مزيمة ونوكوجة. Kwa hii ni nafasi kubwa ya Muislamu kupigania katika kuipata fadhila kama hii kwa kuifunga siku ya Arafa. Ingawa yule ambaye yuko Arafa yapendekezwa kwa yeye asifunge siku hiyo, si haramu, na haya tuliwahi kuyazungumza, si haramu kwa mtu kufunga akiwa Arafa, lakini ni bora zaidi ikiwa atakuwa Arafa akiwa hakufunga. Kwa hivyo ikiwa mtu atafunga na wapili asifunge, aliyembora ni yupi Arafa? Aliyembora ni yule ambaye hakufunga kuliko yule aliyefunga. Kwa si haram, lakini istihbab iko katika kula katika mchana wa Arafa kwa waliokuwa katika ibada ya haji. Limadha? Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam waqafa bi Arafa muftiran. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama Arafa akiwa hakufunga, bali alionyesha wazi masahaba wake kuwa leo mimi sikufunga ili wasifunge. Haya ni baadhi yale ambayo nipendelea leo tukumbushane yanaofungamana na masiku haya. Allah Allah, masiku haya tujibidishe sana katika ibada, na wakumbusha tu kama vile ulivyokuwa unabidii katika ibada masiku kumi ya mwisho wa Ramadhani, basi uko katika michana bora zaidi kuliko michana kumi ya mwisho ya Ramadhani, bali kuliko michana yote ya mwaka mzima. Sasa hivi umeingiliwa na masiku ambayo ni bora kabisa. Chunga kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya, chunga sana, wala sio kuwa dhambi alipwa maradufu, yani ukifanya walipwa mara kumi. Man jaa bilhasanati falahu khairun minha wa man jaa bisayiati fala yujza alladhina amilu sayiati illa ma kanu ya'malun. Au zidishiwi, lakini ni kubwa ili nieleweke kwa lugha ya sahadi. Ikiwa ukifanya dhambi katika masiku mengine ni kilo moja, lile lile moja katika masiku haya kilo zake zazidi, lakini lile lile moja isipokuwa uzito wake ni mkubwa zaidi katika masiku haya. Kwa hivyo tujikaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wingi wa ibada, tukithirishe kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tuhuishe sunna ya takbira katika masiku haya bora biidhnillahi ta'ala. Wa nas'alullaha an yataqabbala minna jami'an. Na haya maneno yazungumza ni yani, si vile vile, lakini nimeyachukua katika maneno Sheikh ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه كتك فتواياك. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.